Alain Larrea abukata da gaur gure gomita, erreforma penala duguarekin aipatzen, erreforma penala, Christian Taubira justizia ministroak elduden hilabetean aurkeztekoa duena. Euskal Irratiak interneten ere, euskalirratiak.info webgunean. Hainitz, aipatu da bergiz arteratzeko ahalak eskaz zirela edo bergiz arteratzea ez dela sekulan berden bezala egiten. Erreforma penala berriak hori kondutan hartzen ote du. Hori ezakit, mementuan ideietan dira bakarik, ez dute Christian Taubirak ez doa gertzen somat ze buxeta ukanen duen horren egiteko, somat diru kopuru ukanen duen, badakigu erten dutela behaz justizi ministeritzaren buxeta ez dela tipituko, emendatuko dela doi bat, mainan jakinez hortan sartzen dela ere presandegien gastuak. Hori martxan ezartzeko edo nahi bada horrek efetu honak ekarri ekarrara azteko behar bukete behaz pertsonak dudie gehiago hartu grefier postuak ere sortu eta horrek zerbait kostatuko du ezakigu ea dirua emanen duten. Nola ikusten da mementoko diren elementuekin, zuen ofizioan, abokatuen artean, bai eta ere epailen artean, erreforma berria? Erreforma berria uste dut beharrizkoa ikusten dugu, zen eta azken urte hauetan, behaz 2007-etik unat ikusi ditugu kasu bat zuetan, eman dezaun, etxemplu bat emanen dautzut gazte bat, aurkitzen du poliziak kanabisa erretzen ondartzan edo. Duiak kondenatuko du, lehen aldian. Kondenatuko du edo amandabati edo amabostegun presandegir surziarekin. Bi hiru urte berantago berriz atsemiten dute ondartzan kanabisarekin edo autoa gidatzen eta agertzen da analizietan kanabisa errea duela. Orduan duiak bere ahalak mugatuak ditu lege horien gatik. Behar du, legeak erraiten dio, behar duzu gazte hori presandegiratu eta ez diozu hune meste bano gutiago emaiten ahalko. Horren kontra gira, eta horrek efetu txarrak ekartzen ditu. Presandegiratzeak badira guk zuzen kontra ikusten ditugunak, eta uste dugu jugdiak behar duela beti bere podere usua ukan. Behar du dugiak asigura adaptatu personali, nahiz eta errepikatzailea izan. Legeak ahalak kenduak diozkate eman ezan errepikatzaile kasuetan. Deitzen dira pen planche. Norbait duk bata dugi baten aintzinerat penalean, erraiten dut, delitu bat berriz egin duelakoan edo delitu bertsua egin duelakoan berriz, legeak erraiten dio judiari hune meste eman behar presondegi eman behar diola gutienez, nahita ez. Eta hori horrek efetu txarrak ditu. Zeta ardura, bon, ez dira presondegiak adaptatuak, badira gaur egun iruta noi mila preso bano gehiago frantzian, beroita masei mila lekurentzat. Baldintza txarrak dira, eta gehienetan hortik hor deitzen dugu hori presondegia, beraz gaiztagintzaren eskola. Eta hor gertatzen dira edo zera delitu tipiak egin ituzten pertsonak gaiztagin handi batzuekin eta hortik ez dira ateratzen ala uekiago. Prezeski, presondegi eskasa edo leku eskasa aipatzen da. Zure ustez, reforma berri hortan, presondegi berriak eraikitzea proposatzen da? Hori ez dut untza entzuna, komprenitu zer proposatzen duten. Entzuna dut izanen didela presondegi berriak, baina ez dituztela sektore pribatuari edo sozietate pribatuari emanen horien ardura. Gendituko didela publikoak, badira ere presondegi zaharkituak etxin nahi dituztenak, baina ez dut susen ikusia zoin etxiko duten edo. Jakinez ere guk ikusten dugula preso batzuek, nahiago dutela presondegi zahar batetan izan, Naiz eta baldintzak ez onak, ezin ez da presondegi berri batetan, zen eta kontaktuak badituzte, gizakien artean badira kontaktuak presondegi zaharetan, aldiz zera presondegi berrietan ez dute nehor ikusten, ez dute kontaktudik, bakarrik telebista batzuekin, mikro batzuekin, eta hor gaizkiago pasatzen dira gauzak. Prezeski, badira bitenentzia orduan erreforma aipatzean, badugu valtzena bera zorrotzagoa eta fermoagoa dena, bestaldean Christian Taubira batzuek laxista dela diote, eta iduridu gainera, frantses gobernuaren inguruko inkestak egiten direlarik, valtzen iritzia gehiago segitua dela. Hori da, zure ustez, jendartearen iritzia zigorak azkartu behar direla, fermoago izan behar dela, beraz, delitu bat egiten dutenekin? Lehenik ezakitea Manuel Valtzek agertzen duen ikus moldea zintzoa den. Ezakitea zer duen gogoan. Behar bat ditu gogoan elduden urteko hauteskundeak edo elduden urteko epeak politika mailan. Eta behar bat urtarako du urtako da hola jokatzen ari. Horrek zer egan nahi du, jendarteak nahi duela zigor gehiago, fermoago izaitia, berak bezala? Dependitzen du ze galde egiten diosun jendarteatik, galde egiten bat diosu behar didea gogorkiago zigortu alkola edan eta gidatzen duten pertsonak, jendarteak erraren hautzu ez. Zeta, nor nahi gertatzen alda kasu hortan. Alkola edan eta kontrolatua autoa gidatzean. Aldi zerte madiozu normeitek edo bankoak arrobatzen dituzte edo komertsioak arrobatzen dituzten pertsonak behar dibeda gogorkiago zigurtu, orduan nien arteak erren erotzu baiet. Dependitzen du, segalde egiten diozu nien arteari. Zetu ekarri du gaur egun 2007an pasatu diren legeak, ez dut uste efetu onak izan diren, eta ez dut uste erretikatzaileen kopurua behititu den. Zeta ikusten da, ostian errandutan gauza, anitz, emantzion gazte sartzen dira presondegian, ez dakite, ez dute deusik ezagutzen droga trafikoan edo sistema horietan, hor sartzen dira eta segidan badituzte proposamenak, hor presondegian zigortua diren batzuen partetik, ateratuta, hau egiten ahalko dukenetzat eta hola irabazten ahalko duk dirua, hori ikasten dute ere presondegian. Beraz, kasu guzietan edo delitu guzien dako igortzea norbait preso ez dut uste arrapostu hona den. Zinez, debate handia bada horren inguruan, badira ere beste metodo batzu, aipatzen dira, eskumutur elektronikoak edo zangoetan emaiten direnak, horiek nola ikusten dituzu? Horiek untza dira ez bali bat azogeda luze. Eta hor zida, hor normeik kondenatzen delaik beraz elektronikoki bere etxen egoiterat, pertsona berada, bere etxea berada, bere presondegia, eta hor, irauten aldu, ontsa irauten aldu, somit hilabetez. Benen ez dut uste pasatzen alden sei hilabete baino gehiago da. Hori ontsa da, norbeitek balimadu lan bat, norbeitek balimadu formakuntza bat, eta ez du hori galtzen. Eta posibilitate horren hori hona da ere, lehen aldikotze delitu grabe bat, lehen aldikotze egiten delaik. Untza da ere kasu horietan. Eta ez du, ustean erraiten dutena, ez zida delikuente ahondi batzuekin kontaktuan ezaria. Beraz, ungi ulertu dugu, janduzu, erreforma bat beharrezkoa zela, justizia mailan, orai alduden hilaetian presentatua izanen da, zein tendentziak ere manen duela uste duzuzuk? Bat ere zakit, berba ultima utzi bat eginen dute, pentsatzen dut probazioan kanpoko probazioa deitzen duten hori pentsatzen dut ezareko dutela martxan, eta bon, badakite ere gaur egun presonegiak mukuru beteak direla, preso jakimarda ere, preso batek egun egiten badu epai bat egiten aldu estaduari, eta hausitegi administratiboek estadua kondenatzen dute presoaren indemnizatzerat, balditzat txarretan balimada presondegian, ez balimadu bere hoerik, behar balimadu lurrean lo egin, eta bon, hori ere jakimarda gaur egun hausitegi administratiboetan estadua kondenatua da damudu maiak pahatzerat preso eri. Buste dut erreforma horri buruz gehiena errandugula, Alain Larre eskertuko zaitugu argitasun guzi hauek emanik? Mi esker zuri. Eta badakizu, ohitura dugu gure gomitari kantu baten galdegitea edo hautatzea, zein musika talde entzun zenezak egoizuntan? Izarrak taldea, gogonez entzunezake kantu bat, barrenen dautzen dako, eta joan den igandean pauen estibok festivala zuten, eta hani ikusi ditut taula gainean. Azkarki txalotuak izan dira, esplikatu zuten lehen aldia zutera paueat eluzidera edo biharnurat, kantatzerat, eta beza, lan biziki hona egiten dute, eta horien izarrak taldearen kantu bat pasatzen argazin. Charmanki, plazerez, miresker Alain Larre eta beste aldi bat arte. Bai, ikusarte, aio. Behin batian loiolan erumeria zan antxetiku sinuen neskatxa bat plazan txuri haba Hain politik bazan.